Just a little time till I come to shore, somewhere that I've seen but never been before. I am driftwood now, I am homeward bound. Pull me from the sea, save what's left of me, 'cause I'm tired and worn from the tides and storms. So forgive my wrongs. I am driftwood now, I am homeward bound. Pull me from the sea, save what's left of me, 'cause I'm tired and worn from the tides and storms. And I've made my plans back on dry land, so forgive. تو ای خدای عالم و آدم، نجاتم ده از این همه غم. در کام طوفان ماندم سرگردان، برس بردادم ای نور ایمان. به تو رو کردم با چشمی گریان، من بی تو هیچم. ابر بارانم دور از یارانم، رها کن یارب از این زندانم. نمانده طاقت بر جسم و جانم، ببخش از رحمت سر و سامانم. من بی تو هیچم. So forgive.